Evet, İnsan Hakları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Türkdoğan şu anda telefon attığımızda. Öztürk Bey merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi uzun bir süre önce aslında İnsan Hakları Derneği'nin bir çağrısına istinaden sizi arıyoruz. Biraz bilgilenmek istiyoruz çünkü son dönemlerde daha çok dolaşıyor. Hem somut olarak 500 bireysel şikayet belgesiyle ilgili bilgi almak istiyoruz. Hem de bu sürecin nasıl gideceğini biraz öğrenmek istiyoruz evet, aslında. Evet, şimdi İnsan Hakları Derneği 27 Mayıs 2013 günü Taksim Gezi Parkı'nda başlayan ve tüm Türkiye'ye yayılan olaylarla ilgili AİM'e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapmak için hazırlıklara başlamıştı. Birkaç gün öncesinden esasında bunun haberini aldık. 500 bireysel şikayet belgesi toplanması gerekiyordu bunun için. Öncelikle ne durumdadır, nasıl bir şey oldu, katkı oldu bugüne kadar, ne durumda daha doğrusu kampanya, onu öğrenmek isteriz. Tabii bu 500 rakamı hani illa olması gereken bir rakam değil. Bu sayının çokluğunu anlatmak içindi. Şimdi mahkemenin iç tüzüğü uyarınca çeşitli konularla ilgili ihtiyati tedbir kararı alınabilecek durumlar var. Şimdi bizim özellikle 27 Mayıs'tan bu tarafa yaşanan olaylara baktığımız zaman çok yoğun bir polis şiddetiyle karşı karşıyayız. Evet. Bu kendisini yoğun bir gaz kullanımı, gaz bombası atan tüfeklerin kapsüllerinin doğrudan doğruya insanlara isabet ettirilerek yaralanması, silah kullanarak işte Ethem arkadaşımız da olduğu gibi, evet, ölümüne sebebi olma, yine daha birçok kabadayak, tazyik suyla müdahale, kapalı mekanlara gaz bombası atma gibi aslında genel sağlığı tehlikeye atan uygulamalardan tutun da çok sayıda bizim işkence ve kötü muamele olarak adlandırdığımız uygulama var. Şimdi bu uygulamalar durdurulamadı. Devam etti ve maalesef, evet, siyasal iktidarın açıklamalarına bakarsak devam edecek gibi gözüküyor. Evet. Şimdi dolayısıyla burada hukuksal girişimlerde bulunmak gerekiyor. Şimdi iç hukukumuza baktığımız zaman bunu engelleyecek bir iç mekanizmayı hale göremedik. Yani yetkili Cumhuriyet Savcıları bu konuda harekete geçmediler. İç hukukta, evet, mahkemelerden karar çıkartmadılar. Yani bir seyretme durumu var. Bir siyasal iktidarın bu sert politikasını onaylama durumu var. Şimdi böyle bir şey olunca doğal olarak bize göre iç hukuk etkisiz durumdadır şu anda. Bu nedenle doğrudan doğruya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurma şartları oluştu. Peki ne talep edeceğiz? Birincisi, bu yoğun gaz bombası kullanımının, gaz kullanımının işkence olduğunu ve bunun artık durdurulması gerektiğini talep edeceğiz. İkincisi, bu kadar çok müdahalede binlerce insan yaralandı. Bugüne kadar 5 kişi yaşamını yitirdi ve çok sayıda insan da yoğun bakımda tedavi olmayı bekliyor. Birçok 11 kişi gözünü kaybetti. Birçok insan da inanılmaz travmalara sebep oldu. Hem dernek başvurumuzda hem de tek tek bireysel başvurularla bu olayları oraya taşıyıp bu konuda da gerek işkence ve kötü muamelenin engellenmesi konusunda gerekse de gösteri hakkının engellenmemesi hususunda tedbir kararı alınmasını talep edeceğiz. Bir başka talep de Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin mahkeme oraya müracaat ederse bu konularla ilgili olarak Türkiye'yi uyarmasını isteyeceğiz. Çünkü neden? Şimdi uluslararası hukuktan doğan yükümlülükler vardır. Evet. Bu yükümlülüklerin uyulması zorunludur. Ama bu mekanizmaları harekete geçirmek gerekir. Bunlar tamamen hukuksal mekanizmalardır, meşru mekanizmalardır. Dolayısıyla bu mekanizmalar harekete geçtiğinde de belki bir nebze bile olsa bu şiddet durdurulabilecektir. Amacımız budur. Evet. Öztürk Bey, peki şunu merak ediyorum. Şimdi bu elbette son söylediğiniz de önemli. Uluslararası hukuk standartlarına göre bir yaptırım uygulama sağlamak için aslında yapılıyor bu başvuru. Aynı zamanda Baro da böyle bir karar vermişti Avrupa Konseyi'nin Türkiye'yi uyarmasına rağmen. Ama bir yandan da hükümet kanadından özellikle bu son haftada gittikçe artan bir şekilde son olarak Avrupa Parlamentosu'nda da Gezi olaylarının konuşulmasına istinaden Avrupa'nın kararlarıyla ilgilenmiyoruz. Hatta o rapor gönderildiği zaman geri göndereceğiz gibi bir takım açıklamalar geliyor, duyuyoruz. Ya, şimdi bunu bu hukuki olarak nasıl, nereye oturtabiliriz? Böyle bir şey mümkün mü gerçekten? Yani bu açıklamaları ben ciddiye almıyorum. Çünkü Türkiye dünya insan hakları sisteminin içerisindedir. Gerek Avrupa Konseyi gerekse Birleşmiş Milletler. Evet. Demokratik, asgari düzeyde dahi demokratik olduğunu iddia eden hiçbir ülke böyle ben burayı tanımıyorum, şunu bunu tanımıyorum diyemez. Zaten onun karşılığı yoktur. Uluslararası hukuk alanında alınacak kararlara o ülkeler uymak durumundadır. Şayet uymazsanız zaten çağdaş dünyanın dışına itilirsiniz. Çok çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ben bunlar öfkeyle söylenmiş, tepkisel, tamamen iç kamuoyuna ve parti yandaşlarına yönelik söylenmiş sözler olarak değerlendiriyorum. Dolayısıyla bunun hukuk aleminde bir ciddiyeti, bir karşılığı yoktur. Kaldı ki biz Avrupa Birliği katılım müzakereleri yürüten bir ülkeyiz ve bu yıl normalde adalet ve temel haklar fasıllarının açılması için de çaba sarf ediyoruz. Yani biz aynı zamanda savunucular olarak da bu iki faslın açılarak hiç değilse temel haklar ve adalet alanında daha ileri adımlar atılmasını destekliyoruz. Bu konuda çaba sarf ediyoruz. Ben o açıdan uluslararası alandan doğru hukuksal mekanizmaların alacağı kararlı da Türkiye'nin uyma yükümlülüğü vardır. Bu yükümlülük sözle lafla geçiştirilebilecek bir durum değildir. Hani bunu özellikle belirtmek istiyorum. Haklısınız. Peki hangi aşamadayız? İlk başta sormuştunuz, onun cevaplayamamıştım. Evet, onu soracaktım. Şu anda başvurular 200'e yaklaştı. Bu konuda hazırlıklar devam ediyor. İşte dilekçe yazılacak ve hem dernek adına hem de bireysel kişiler adına başvurular bu haftadan itibaren başlayacak gönderilmeye. Bu yol ve yönteme tabii başvuruyoruz. Ama burada da şunu vurgulamak istiyorum. Yani bu ülkenin yargı mensupları, özellikle soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcılarının bu kadar yoğun bir polis şiddetini seyrediyor olmaları hakikaten Türkiye'nin yargı alanında daha çok uzun bir yolu olduğunu gösteriyor. Evet. Yani illerde valiler konuşuyor, emniyet müdürleri konuşuyor, İçişleri Bakanı konuşuyor. Fakat yetkili bir Cumhuriyet Başsavcısı çıkıp da ya bir dakika ne oluyorsunuz? Vatandaşların toplanma hakkı var, gösteri hakkı var, işkence yasağı vardır. Bunu yapamazsınız, bunu uygulayamazsınız. Hakkınızda soruşturma açarım diyen bir kişi çıkmadı. Evet. Bu da maalesef özellikle Türkiye'deki yargının sefaletini göstermesi bakımından bir artık kötü örnek diyeyim olarak tarihe de geçecektir. Evet, zaten. Belki bu uluslararası mekanizmalar hani Türkiye'de de yargıyı umarım harekete geçirecektir. Ama bizdeki yargı tersten işliyor. Yani hep vatandaşa karşı işliyor. İşte biliyorsunuz yoğun gözaltılar başladı. Evet. Yani sonuçta İçişleri Bakanlığı soruşturma dosyasını hazırlıyor, savcının önüne koyuyor ve onun istediği gibi hareket etmesini talep ediyor. Halbuki savcıların bu konuda daha bağımsız, daha objektif hareket etmesi gerekirdi. Bunu maalesef göremiyoruz. Bu Türkiye'nin en büyük, en önemli eksikliklerinden bir tanesidir. Bunun süratle giderilmesi gerekir. Evet, burada da olağan dışı bir alan var esasında. Hukuk tarafından baktığımızda nasıl az evvel, daha doğrusu birkaç gün önceki ilk çağrınızda da binlerce kişinin gözaltına alıp bırakılması ve binlerce yaralıdan bahsettiğinizde olağanüstü bir durum olarak nitelemiştiniz yaşanan şeyi. Bu aynı şekilde hukukun durumunda gene olağanüstü ya da olağan dışı mı demeliyiz? En azından belki pozitif düşünürsek böyle söylemek mümkün olur. Bu polis saldırısına uğrayanlara yapılmış bir çağrı mıydı sizinki bu arada? Kimler başvurabiliyor? Tabii ki ya mağdur olan herkes aslında bütün bu gösteriler evet. nedeniyle göz altında olanlar da dahil tabii ki. Tabii ki yani keyfi gözaltına alınma, gözaltına alınırken kötü muameleye uğrama, gösteriler sırasında yaralanma, darp edilme, gazdan etkilenme tamamen bütün bu hususları kapsayan bir süreçtir. Burada herhangi bir ayrım söz konusu değildir. Hani bu süreçte mağdur olan, zarar gören polis memurları bile pekala böyle bir başvuruyu yapabilirler. Evet. Yani burada bir ayrım söz konusu değildir. Yani bu sistem şiddet üretiyor. Yani birileri karar alıyor, talimat veriyor, uygula diyor. Halbuki biliyorsunuz konusu suç olan emirlerin, kanuna aykırı emirlerin uygulanmaması gerekir. Bu anayasal bir biliyorsunuz zorunluluk. Ama evet. bunu uygulayan yok. Yani çok böyle askeri bir nizamda yaşanıyormuş gibi kaldı ki askeriyede bile konusu suç olan emirler uygulanmaması gerekir. Uygulandı ve maalesef bu toplumun tamamı bundan zarar gördü. Daha sonra da hükümet tabii kendini savunmak için işte komplo teorilerine şimdi sığınmaya başladı. Maalesef. Bunlar gerçekçi şeyler değil. Evet. Dolayısıyla gösteri hakkı barışçıl gösteri hakkı temel bir haktır. Hani bu hakkın korunması gerekirken ifade özgürlüğü en temel haktır. Bütün bunların korunması gerekirken buna yönelik saldırı olarak tanımlayabileceğimiz hareketlerin hukukta koruma görmemesi gerekir. Bu nedenle işte uluslararası mekanizmaların bir şekilde çalışması gerekir ki Türkiye'de kendi yükümlülüklerini hatırlasın, kendi ev ödevlerini hatırlasın ve bunların gereğini yerine getirebilsin. Evet, evet. Öztürk'ten çok teşekkürler. ihade.org.tr adresinde hatırlatalım. Daha fazla bilgiye ulaşılabilmesi için. Evet, bu arada mağduriyeti de belgelemek için bazı yöntemlerinde olduğunu hatırlatalım. Yani özellikle video kayıtları ve fotoğraflar sanırım bu noktada önem taşıyor. Gerçi bu hafta içinde göndermeye başlayacağınızı söylediniz ama yine de mağduriyeti nedeniyle size başvuracak kişiler için onu da bir hatırlatmak gerekir sanırım. Evet. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, iyi yayınlar. Sağ olun.